Dillon, rewelacyjna, malutka, ona jest drobniutka taka na scenie i przepiękny ten koncert, który był w basenie, gdzie światła były z tyłu za nią i można naprawdę było idealnie skupić się na dźwięku, bo po prostu na scenie było ciemno. Idealnie zadymiona scena ze światłami w stronę widowni i to ona na nas patrzyła i ona naprawdę obserwowała ludzi, którzy przed nią stali na koncercie i to pamiętam przy tym koncercie rzeczywiście, że była bardzo niezadowolona z tego powodu, że niestety, ale wiele osób prowadziło ze sobą konwersacje, co ostatnio zauważyłam, stało się dosyć popularne na koncertach. Nie wiem, czy to z tego powodu, że mamy coraz więcej koncertów w Polsce, ludzie jakby zapomnieni, po co przychodzą w miejsce, do którego przychodzą. To tak jakby w sumie pójść do kina, usiąść i zacząć rozmawiać przez telefon, co też się zdarza. Albo w teatrze, albo w filharmonii. No to koncert to to samo. No dobrze. Idziemy dalej z naszą listą płyt, nowych płyt, które w tym roku nas zachwyciły. Jesteśmy dopiero w połowie, lipiec się zaczął, 3 lipca. Dzisiaj 350. okrągłe wydanie Ciemnej Strony Mocy. Lulu Róż, przenosimy się do Danii. Koniecznie przenosimy się do Danii. Wiadomo było, że muzyka z tego albumu, z drugiego ich albumu, duetu duńskiego DJ Tom and DJ Buddha pojawi się po Ciemnej Stronie Mocy, bo The Song is in the Drum, ten utwór w sumie prawie w całości zabrzmiał po Ciemnej Stronie Mocy. On jest wydany na przełomie 2013-2014, ale troszkę oszukamy, bo piękne. Thank you.

nasza już ulubiona Fka. FKA Twix, wcześniej Lulu Róż, a teraz The Acid. Czy nie byliśmy w Danii, byliśmy w Wielkiej Brytanii, rzut do Stanów. The Acid, tak. The Acid, o którym opowiadamy, ja opowiadam tutaj już co tydzień w tej chwili. Czekamy na nowy album, on już za moment. Breathing salt. I wanna know you like you gotta go. I wanna touch you in a painted stall. I wanna love you like a creeper knows. paczką. Szprychy w kole, to jest dokładnie to, co w tej chwili słychać. Szprychy w rowerowym kole, śpiew ptaków, odgłosy ulicy, czy trzeszczenie kurtki skórzanej. To są dźwięki, które się składają na muzykę The Acid, a chłopaki spotkali się zupełnie przez przypadek. Ten wokal jest wam bardzo dobrze znany, bo to nasz ulubiony australijski wykonawca, jak na razie RYX i grupa The Acid. Dwa wielkie odkrycia tego roku. Świeże, nowe płyty, debiutanckie albumy, artyści dopiero co zaczęli. To jest właśnie The Acid, Zelay i Zon, czyli brytyjski artysta. Tym razem nasz ulubiony Lessons też będzie. away from you. Stomach throat blocked by a denial. Twisted intestines reminding me that it's not alright. And you have hold of me, and my arms are locked by my side. A two-word apology, and I'm paralyzed. I'm paralyzed. I'm paralyzed. Nobody can slit my throat. Nobody can leave me lying by the side of the road. Side of the road like you can, like you can, like you can. Nobody do like you can. Zon. Piękny debiut tegoroczny z wytwórni 4ID. Niewielu artystów robi swoim słuchaczom takie niespodzianki, jak ostatnio zrobił nam tu w Warszawie Ryan z Low Roar. W ostatniej chwili zdecydował się na zagranie koncertu w Warszawie podczas swojej trasy koncertowej po Europie. Koncertu bez biletów. I to była niespodzianka niesamowita. Pogoda niestety postanowiła przetestować fanów. Jeżeli ktoś był w Warszawie w sobotę, to wie, co się działo w tym mieście. Była gigantyczna burza, która opóźniła koncert w Plażowej o całe 2 godziny, ale to nie szkodzi, bo było pięknie i dzięki temu zbiegowi okoliczności był czas na rozmowę. Ustaliliśmy z Ryanem, że w sierpniu spotykamy się na wywiad w bardzo, bardzo szczególnym miejscu. A więcej nie powiem, żeby nie zapeszyć. Tak, Führer, Ryan. No i zacięła nam się płyta. Bardzo mi się to nie podoba. Będziemy teraz ratować sytuację, że utwór 12 Just a Habit Low Roar jednak nam zagrał, bo jeszcze mamy 11 minut do końca audycji, a Low Roar w komputerze to raczej na pewno nie znajdziemy. Nie mogę więcej opowiedzieć, bo już padły różne pytania a propos wywiadu, ale nie mogę więcej opowiedzieć. O, Ryan powrócił. To powiem tylko jeszcze raz, cichutko powtórzę, że jesteśmy umówieni na wywiad w sierpniu w bardzo szczególnym miejscu. Podziękowania były podpowiedzią, ale więcej naprawdę jeszcze nie powiem. Nie wszystko jest potwierdzone. Jak będzie kupiony bilet na samolot, to wtedy będę mogła już mówić z czystym sumieniem, że nie zapeszę. Album Low Roar i The Acid i kilka innych nowych muzycznych perełek za 2 tygodnie po ciemnej stronie mocy, czyli 24 lipca, bo za tydzień wydanie specjalne, obiecane z muzyką tylko i wyłącznie filmową, a za 2 tygodnie ciężkie bity z szufladki elektronicznej. Listy z audycji jak zwykle na stronie csm.info.pl. Zapraszam tam bardzo ciepło. A wiadomości na naszej grupie, nowej grupie na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Piotr Łodej i trójkowy budzik, czyli pobudka za 6,5 minuty. Faintly feel

Starta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.